w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kongregacja Generalna Kardynałów może dziś ustalić datę pogrzebu papieża Franciszka. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nie rozprzestrzenia się, ale sytuacja jest wciąż dynamiczna. Pierwszy krok do trwałego pokoju. Ukraina proponuje wstrzymanie ataków na cele cywilne. Nie żyje papież Franciszek, miał 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat i 4 miesiące. Franciszek zmarł z powodu udaru mózgu i nieodwracalnej niewydolności serca. Ciało papieża zostało złożone w trumnie w kaplicy domu świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł. Odbył się obrzęd oficjalnego stwierdzenia jego śmierci. Za 3 godziny rozpocznie się kongregacja generalna kardynałów, podczas której może zostać ustalona data pogrzebu Franciszka. Straciliśmy nie tylko papieża, ale też przyjaciela, powiedział kardynał Stanisław Dziwisz. Były metropolita krakowski przewodniczył w katedrze na Wawelu mszy za duszę papieża Franciszka. Dla mnie ojciec święty Franciszek był pasterzem naturalnie, ale i ojcem. Mieliśmy kontakty oficjalne, ale też przyjacielskie. Papież miłosierdzia i nadziei. To wszystko łączy dwóch papieży. A przecież Jan Paweł zrobił Bergoglio biskupem, arcybiskupem, kardynałem. Także były związki bardzo bliskie, także i urzędowe. Franciszka żegnają przedstawiciele polskich władz. Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, w których podsumowują pontyfikat papieża. Prezydent Andrzej Duda napisał, że papież Franciszek był wielkim apostołem miłosierdzia, w którym upatrywał odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Podkreślił, że w swojej posłudze duszpasterskiej kierował się pokorą i skromnością, napisał prezydent na portalu X. Premier Donald Tusk podkreślał, że papież Franciszek był dobrym, ciepłym i wrażliwym człowiekiem. Do wpisu szef rządu dołączył swoje zdjęcie z papieżem. MSZ napisał, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Ojciec święty jednoczył serca milionów ludzi swoją dobrocią i pozostawił niezatarte wspomnienie wizyty w Polsce w 2016 roku. W tym trudnym czasie łączymy się z całą wspólnotą wiernych. Niech spoczywa w pokoju, podkreślił polski MSZ. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do późnej nocy na placu Świętego Piotra w Rzymie gromadzili się wierni, by modlić się za papieża Franciszka. Jego pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w weekend. Po wieczornym różańcu odmawianym przez wiernych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra tłum zaczął bić brawo. Po zamknięciu głównej części tego terenu słychać było modlitwy i religijne pieśni. Część osób była tu także w niedzielę. Mieli okazję po raz ostatni spotkać papieża Franciszka. Wyglądał je słabo. Wyglądał na słabego i zmęczonego tym całym bólem, który niósł ze sobą. Chciał odpocząć. Nawet nie mógł za jednym razem zrobić znaku krzyża i pobłogosławić, bo musiał zaczerpnąć powietrza. Mówi Krystyna Kralić z Czakowca w Chorwacji. Kobieta mówi, że obecne wydarzenia skłoniły ją, by zaplanować kolejną podróż do Rzymu już tego lata. Chce się spotkać na audiencji generalnej z nowym papieżem. Poznamy go zapewne za kilkanaście dni. Wcześniej, między piątkiem a niedzielą, odbędzie się pogrzeb Franciszka. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Franciszek będzie pierwszym od ponad 120 lat papieżem, którego ciało spocznie poza Watykanem. Jego ostatnią wolą był pochówek w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Odwiedzał ją przed i po powrocie z zagranicznych podróży. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nie rozprzestrzenia się, ale jak mówią strażacy, sytuacja jest dynamiczna. Obecny obszar pogorzeliska szacowany jest na około 450 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczy około 500 osób z całego kraju. Na odprawie służb w Grzędach na Podlasiu był premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował, by w związku z suszą zachować w lesie ostrożność. Mówił też, że możliwe jest zaostrzenie kar za podpalenia. Mamy też do czynienia z takimi głupimi celowymi podpaleniami. No, powszechne zjawisko, ciągle niestety wypalanie traw, łąk, absurdalne rzeczy. Z całą pewnością wszystko to, co będzie nosiło znamiona celowego podpalenia albo takiej niewybaczalnej głupoty, to będziemy wprowadzali nowe zasady. Rozwiązania prawne, które mogłyby ograniczyć zagrożenie, tak jak pożar Parku Narodowego, będzie jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Ukraina proponuje Rosji porozumienie w sprawie wstrzymania ataków na cele cywilne, poinformował o tym prezydent Ukrainy. Miałby to być pierwszy krok do trwałego pokoju. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że oczekuje od Rosji jasnej odpowiedzi w tej sprawie. My gotowi do budowy. Jesteśmy gotowi na każdą rozmowę na ten temat. Istnieje oczywisty, najprostszy i najbardziej niezawodny sposób, a mianowicie zaprzestanie ataków rakietami i dronami dalekiego zasięgu. Та далекобійних дронів. Wołodymyr Zełenski dodał, że jutro w Londynie planowane są rozmowy pokojowe, w których wezmą udział przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Można normalnie korzystać z energii, a jej oszczędzanie będzie zalecane od 19 do 22. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Notecie i Pis oraz w zlewni Przemszy i Przyrzeczu Wisły w województwach małopolskim i śląskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę o poranku uważać na gęstą mgłę na zachodzie kraju. W ciągu dnia trzeba uważać na burze z lokalnym gradem. To głównie na wschodzie i południu Polski oraz na Pomorzu. Może dziś popadać, a najcieplej będzie na wschodzie, na przykład w Białymstoku 26 stopni Celsjusza. Im dalej na zachód, tym chłodniej, ale bez przesady, wciąż ciepło. W Szczecinie maksymalnie 18 stopni. Jakby krótszy ten tydzień przed nami, ale trzeba go jakoś zacząć. Dzień dobry się z Państwem. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Jakby wyglądał taki dom po środku ulicy? Polecam na rozgrzewkę, takie wyzwanie właśnie dla wyobraźni. U mnie wciśnięty międzydrogowe estakady, ale malowniczy. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:09, zaczynamy wtorkową, choć pierwszą w tym tygodniu, audycję poranną. Święta i po, a w tym roku wyjątkowo się ten czas poukładał. Rzecz jasna z powodu śmierci papieża Franciszka w wielkanocny poniedziałek. To na pewno było zaskoczenie, choć papież chorował, ale jeszcze w niedzielę spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra. Udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa. Takie oficjalne przyczyny śmierci papieża podał Watykan. O tej postaci, o 12 latach pontyfikacji, komunikatu, o kontrowersjach także będziemy dziś w audycji porannej rozmawiać, choć oczywiście to nie jedyny temat, który dla Państwa przygotowaliśmy. 2 2 7 3 to numer do nas, a działamy dziś o poranku w składzie Karolina Gonet, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski i do 9 zapraszamy do trójki. Susan Vega, Speaker's Corner. Może do poziomu popularności Luki Susan Vega tym nagraniem nie doskoczy, ale przyjemnie spędza się przy nim czas o poranku, prawda? I wciąż jest ten utwór w obszernym zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. Ja przypomnę, wczorajsze plany się zmieniły. 50. notowanie zostało przełożone na najbliższy piątek i też do piątku głosowanie zostało przedłużone. Zapraszam do głosowania i w imieniu Grabka już teraz zapraszam na piątkowy wieczór. A co jeszcze pojawi się dziś w porannej audycji? Oprócz tematu numer jeden, który towarzyszy nam od wczorajszego poranka, będziemy na przykład drukować trzustkę. Fragment trzustki jest wydrukowany. Pojawiają się takie wyoblenia, takie jakby kuleczki na tej trzustce. Tam są wyspy trzustkowe. To właśnie tak ma wyglądać i to jest wszystko w porządku. Polscy naukowcy potrafią wydrukować trzustkę, a cały proces przedstawią Jacek Frenzel i profesor Michał Wszoła. Spojrzymy też naukowo na sport, bo jak się okazuje, od sportu można się uzależnić. Często zaczyna się to od chęci poprawy zdrowia, wyglądu, ale to się przeradza w przymus. To są treningi mimo bólu, kontuzji. To jest poczucie winy, niepokój wtedy, kiedy nie można ćwiczyć. Sport to zdrowie, ale wiadomo, są granice. Przekroczenie granicy to już nauk, a nałogi są niebezpieczne i o tym powiemy dziś w porannym Zapraszamy do Trójki. Będzie też ważny temat w cyklu News albo Fake News. To około 6:50. Będzie godzinkę później piosenka do wyjaśnienia. Będzie też rozmowa bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal, historyk, politolog i watykanista profesor Arkadiusz Stępin. Bez uników tradycyjnie o 8:13. Teraz mamy kwadrans po 6:00 i gramy kolejną propozycję, czy kolejną z propozycji do listy przebojów. To Błażej Król. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Słabszy jestem, coś ostatnio w grach. A to dopiero poniedziałek jest. Dziś traktujemy ten fragment metaforycznie. Przegląd prasy. Papież Franciszek przejdzie do historii, napisał ksiądz Adam Boniecki, czytam te słowa na stronie Tygodnika Powszechnego. To Franciszkowi przypadło zadanie oczyszczania, niewdzięczna rola przywracania Kościołowi piękna, którego twórcą był Jezus Chrystus. Wobec niekończących się trudności Franciszek się nie załamał. Nie załamał się, bo wiedział, że choć dzieła nie dokona, to musi zrobić to, co zdoła. Pontyfikat Franciszka jest momentem historycznie doniosłym, pisze ksiądz Boniecki. Jego odwaga i trwałość woli odgrzebywania i utrwalania świętości Kościoła imponują. Nie wiemy, jaki będzie dalszy ciąg tej historii, Wiemy jednak, że odwrót nie jest możliwy. Właśnie dlatego ten papież wejdzie do historii. Podobne zdanie, także podawane przez Tygodnik Powszechny, wyraził watykanista Luigi Accattoli. Jego zdaniem Franciszek zainicjował ważne procesy wprowadzania nowego do Kościoła, ale nie doprowadził do jego prawdziwej i skutecznej reformy. Czy pontyfikat Franciszka uznamy więc za historyczny? Pyta Accattoli i odpowiada, jeśli jego następca dokończy rozpoczęte procesy i przekształci je w konkretne reformy, z pewnością będziemy mogli mówić także o historycznych zasługach papieża Bergoglia. A Artur Sporniak, po śmierci papieża kończy słowami: po nim Kościół nie będzie mógł być tak bardzo wpatrzony w siebie. Dziś w audycji porannej po 8.30 z Arturem Sporniakiem także o tych słowach porozmawiamy. Ale zapewne będą też dziś i w kolejnych dniach padać pytania o stosunek papieża Franciszka do wojny Rosji z Ukrainą. Dlaczego papież nie potępiał Putina? Takie pytanie pada na portalu Rzeczpospolitej. Jego autorem Jerzy Chaszczyński. Autor podaje przykłady kontrowersyjnych wypowiedzi Franciszka. Na przykład tych, że nie da się wskazać jednego odpowiedzialnego za tę wielką wojnę na wschodzie, lub że do wojny mogło nie dojść, ale została sprowokowana. Lub tych słów z 2023 roku, gdy papież przemówił do młodych rosyjskich katolików zebranych w Petersburgu i powiedział: nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie, jesteście potomkami Wielkiej Rosji, świętych władców Wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II tego imperium. Dlaczego to były takie słowa? Jak czytam, inne spojrzenie Franciszka na wojnę w Europie przypisuje się czasem jego pochodzeniu. Ameryka Łacińska nie musi kochać Zachodu, kojarzy się tam z przywództwem prowadzących imperialną politykę Stanów Zjednoczonych. Jest jednak i inne wyjaśnienie prorosyjskich wypowiedzi. Papież nie myśli o bieżących wydarzeniach, ale o losie Kościoła w przyszłości, także w kolebce chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Papież miał zawrzeć swego rodzaju polityczny układ z Putinem, układ polegający na tym, że Putin, interweniując militarnie w Syrii w obronie reżimu Baszara Asada, ratował także katolików wschodnich obrządków. Z naszego punktu widzenia Putin to zbrodniarz wojenny i krwawy dyktator, a na dodatek wysłał żołnierzy do Syrii z powodów politycznych, a nie religijnych, pisze pan Chaszczyński, ale przy okazji stał się obrońcą tamtejszych chrześcijan, o których Zachód zapomniał. Jeżeli chrześcijanie z powodu dzisiejszych konfliktów zniknęliby z Bliskiego Wschodu, to na zawsze to byłby koniec chrześcijaństwa w jego kolebce. Czy takie rozumowanie usprawiedliwia Franciszka? To zdaniem Jerzego Chaszczyńskiego niezwykle trudne pytanie, z innego wymiaru, wychodzące poza tu i teraz. A jednocześnie to jedno z pytań, które będą się pojawiać po śmierci papieża Franciszka. Przypomnę, zmarł wczoraj, miał 88 lat, odszedł po 12 latach papieskiego pontyfikatu. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad. The same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you, I would love to obtain. I asked the tedious guy if he'd tell me your name. Love to impress you with the backs of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now. Under your curse now.

Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10, srebrny, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł. Teraz za jedyne 2299, z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. W Auchan czeka na mnie podwójna przyjemność w niskiej cenie. Lody Ben & Jerry's różne rodzaje 24% taniej, tylko 23,98. I szampon lub odżywka do włosów Dove 27% taniej, 12,98. Cena lodów Ben & Jerry's sprzed pierwszego zastosowania obniżki 31,88. Najniższa cena szamponu lub odżywki Dove z 30 dni przed obniżką 17,98. Promocja trwa 22 i 23 kwietnia. Auchan. Pewność niskich cen. Wielki, super gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam gierki. Gierki, super gra, super hit. Gdy w parku dłożą się sami spacerki. Gdy para wznosi się z nas frankfurterki. Nawet gdy tylko mam wsiąść do szoferki. Gierki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Dziś decyzja Watykanu w sprawie wystawienia trumny z ciałem papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra. Wieczorem odbył się obrzęd oficjalnego stwierdzenia śmierci. Papież zmarł wczoraj o 7:35 w wieku 88 lat. Przyczyną był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Jak podają włoskie media, prawdopodobnie w najbliższą sobotę, 26 kwietnia, odbędzie się pogrzeb Franciszka. Wszystko wskazuje, że konklawę rozpocznie się po 5 maja. Decyzje dotyczące tych dat zostaną podjęte podczas narad kardynałów. Pierwsza kongregacja dziś o 9 rano. Papież maluczkich i pokoju, ostatni rewolucjonista. Takimi tytułami włoskie gazety żegnają Franciszka. W komentarzach podkreśla się, że był on także niewygodny oraz nierozumiany i wymykał się wszelkim etykietom. Rzymski dziennik La Repubblica przywołuje słowa lekarzy, że papież zmarł spokojnie. I jeszcze informacja z kraju. Trwa gaszenie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu jest kilkuset strażaków. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale sytuacja jest dynamiczna. Obszar pogorzeliska szacowany jest na 450 hektarów. Pełny serwis Trójki o 7:00. Przelotne opady deszczu możliwe dziś w różnych miejscach kraju, a na wschodzie, południu i Pomorzu w prognozie też burze, lokalnie z gradem. Najcieplej będzie dziś na wschodzie Polski, na przykład w Białymstoku 26 stopni, w Warszawie 23, w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu 21, w Poznaniu i Szczecinie po 19 stopni Celsjusza, w Trójmieście i okolicach nieco chłodniej 13 stopni. Czy można się uzależnić od sportu i kiedy to uzależnienie staje się niezdrowe? Między innymi o tym w porannej audycji powiemy jeszcze przed 7:00. Yeah. Kate Bush, The Big Sky. Sky is the limit, mówią, albo nawet sky is no limit i motywują do uprawiania sportu. A po świątecznych serniczkach taka pokusa może się pojawić. Co do zasady, to jest dobry trop, ale z aktywnością fizyczną jest tak jak ze wszystkim innym. Można się od niej uzależnić, a to już prosta droga do kontuzji albo zaniedbywania życia rodzinnego. I udowodnił to ostatnio jeden z francuskich lekarzy. Paweł Turski, nasz trójkowy maratończyk, opowie o relacji ze sportem ze swojej perspektywy. Dziś, we wtorek po Wielkanocy, znów czuję się dobrze. Przed świętami zawsze jednak towarzyszy mi poczucie niepokoju. Nie martwi mnie jednak to, czy znów przy stole dojdzie do sprzeczek. Boję się tego, że moja siłownia będzie nieczynna w niedzielę. 20 kwietnia, niedziela, kluby będą nieczynne. Czuje pan niepokój, że jutro zamknięte? Nie, nie czuję niepokoju. Można uprawiać jeszcze inne sporty niż tylko siłownię. Nie, w ogóle. Nie, absolutnie. Można pospacerować, można pobiegać, można też poruszać się na świeżym powietrzu, do czego bardzo zachęcam. Ja jednak trening górnej partii w niedzielę i tak zrobiłem. Na szczęście w Warszawie są siłownie samoobsługowe. To może być uzależnienie od sportu? Tylko czy od aktywności w ogóle można się uzależnić? Uzależnienie od sportu możemy zaliczyć do uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od wykonywania jakichś czynności. Katarzyna Andrusikiewicz, psycholożka, terapeutka uzależnień. Często zaczyna się to od chęci poprawy zdrowia, wyglądu, ale to się przeradza w przymus. To są treningi mimo bólu, kontuzji. To jest poczucie winy, niepokój wtedy, kiedy nie można ćwiczyć. Takim kluczowym elementem jest zaniedbywanie innych sfer życia. Temu, że od sportu można się uzależnić, winny jest tylko i wyłącznie nasz organizm. Udowodnił to ostatnio specjalista medycyny sportowej, dr Stefan Gaskła. Kiedy jest ciężko, wytwarzana jest endorfina. Po pewnym czasie organizm się rozwija i to, co było trudne, już takie nie jest. Na przykład, jeśli kiedyś wytwarzałeś endorfiny po 40 minutach biegania i teraz taki trening jest super łatwy, to nie będziesz ich obecnie po takiej aktywności produkował. One się pojawią dopiero po 1,5 godziny. Prowadzi to do stanu przeciążenia organizmu w wyniku adaptacji fizjologicznej. To dokładnie tak jak z narkotykami. Na problem uzależnienia od sportu nie zwraca się jednak uwagi, tak jak na inne problemy. Winne temu jest odmienne postrzeganie społeczne. Dlatego, że sport kojarzy się z czymś zdrowym i pozytywnym, więc uzależnienie od niego może być trudniejsze do zauważenia i uznania za problem. Co gorsza, między innymi przez to nie opracowano jeszcze kompleksowej terapii uzależnienia od sportu. Choć oczywiście niszczy ono ciało i życie mniej niż inne uzależnienia, to także jest dotkliwe. Nie kryje cierpiąca na bigoreksję, czyli obsesję na punkcie umięśnionego ciała trenerka personalna, Karol Juszczak. Ludzie mówią mi, ale masz szczęście, uprawiasz sport przez cały dzień, a ja im mówię, że mam dość. Organizm ma wiele potrzeb. Można je zaspokoić w różny sposób. Jedzeniem, relacją z drugą osobą. Ja zaspokajam je dużą ilością sportu. Nie potrzebuję i nie chcę niczego innego. Jedyny problem to, że nie mam przez to już życia. Ja jeszcze mam. W niedzielę startuję w maratonie londyńskim, a dziś pracuję, więc spotykam się z ludźmi. No, panie Pawle, maraton londyński to znowu będzie sport. Jeśli zauważymy, że sport jest dla nas obowiązkiem i już nie jest przyjemnością, powinniśmy skonsultować się ze specjalistą, panie Pawle. Kent w Trójce, Music Non-Stop na 19 minut przed 7. Maraton londyński. I on nie jest uzależniony. Zmarł papież z krańca świata, Argentyńczyk, który zreformował i otworzył kościół, obrońca ubogich i wykluczonych, oceniają dziś najważniejsze argentyńskie media. Media cytowane przez Polską Agencję Prasową. W porannej audycji w Trójce po 7 i po 8 będziemy jeszcze o śmierci papieża, ale też o jego pontyfikacie rozmawiać. Agnieszka Chrostowska, wokalistka zespołu Siewcy Lednicy, opowie m.in. o piosence dla papieża i swoich wspomnieniach związanych z Franciszkiem, a Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego zmierzy się zapewne z pytaniami o kontrowersje dotyczące stosunku papieża do wojny Rosji z Ukrainą. Za kilka minut właśnie o tym konflikcie w cyklu News albo Fake News powie Piotr Łodej. Wraca teoria spiskowa na temat laboratoriów broni biologicznej w Ukrainie. To fake newsy, które rozbroimy. Teraz jest 6:46. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel, zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Daria ze Śląska, trudno jest być sobą, tak także gramy w Trójce w poświąteczny poranek. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, oczywiście do Państwa dyspozycji, a na zegarze 6:50 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W mediach społecznościowych, także polskojęzycznych, co zaobserwowali fact-checkerzy, znów zaczęły pojawiać się narracje dotyczące rzekomych laboratoriów broni biologicznej zlokalizowanych na Ukrainie. To twierdzenie powiela rosyjską dezinformację na temat wojny za naszą wschodnią granicą i ma konkretny cel, wyjaśnia Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog. Rosyjski dyktator Władimir Putin, szukając uzasadnienia dla bezprawnej inwazji, wkroczenia na terytorium Ukrainy, wykorzystał fałszywą informację o tajnych laboratoriach produkujących broń biologiczną po to, żeby przedstawić światu Ukrainę jako państwo, które wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi tworzy coś niebezpiecznego dla całego świata, a Rosję i wojska rosyjskie jako te, które ratują świat przed niebezpieczeństwem. Czyli znowu wraca ta narracja, że Władimir Putin zaatakował Ukrainę w celu ochrony ludności. Tak, na przykład w celu ochrony rosyjskojęzycznej ludności, która rzekomo miała tam umierać tysiącami, katowana przez Ukraińców, czego nie potwierdzili żadni zewnętrzni obserwatorzy. Czy na przykład Ukrainy, która jest rządzona przez prezydenta narkomana, który znęca się nad swoim ludem, no co też okazało się nieprawdą, patrząc na reakcję Ukraińców po pełnoskalowej inwazji, którzy stanęli w zdecydowanej większości za swoim prezydentem. Tak samo w przypadku tajnych laboratoriów, no nie ma żadnych innych źródeł poza rosyjskimi, które by mogły to potwierdzać, a ukraińskie służby specjalne, ale też amerykańskie, czy Rada Bezpieczeństwa ONZ-u zdecydowanie zaprzeczyła, żeby takie laboratoria znajdowały się na terytorium Ukrainy. Mamy kolejny powrót tej teorii spiskowej dotyczącej laboratoriów broni biologicznej w Ukrainie. Dlaczego ten temat powraca? No, myślę, że jesteśmy w takim decydującym momencie wojny, w którym świat musi zdecydować, po czyjej stronie stanie, czy będzie wspierało Ukrainę i jej uzasadnione żądania, aby utrzymać w całości terytorium, które miało przed 2014 rokiem, czy może częściowo ustąpić Putinowi i na przykład ze względu na tą rzekomą ochronę rosyjskojęzycznej ludności, czy też no, świata przed jakimiś niebezpiecznymi obiektami, które znajdowały się na wschodzie Ukrainy, oddać mu tę część państwa. To też ogólnie rozstrzygnięcie między tym, czy Ukrainę wspierać, czy raczej stawać po środku. Coś, co dzieje się przez całą tę wojnę, walka o nasze umysły i poglądy w tej kwestii, a teraz staje się szczególnie ważna, stąd też tak z większą intensywnością, częstotliwością można spotkać tego typu materiały. O tym, jak złożony i bardzo niebezpieczny jest powrót teorii spiskowej dotyczącej laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie, mówił Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog. A zatem uważajmy na wpisy w mediach społecznościowych, szczególnie te mające ogromne zasięgi, a nie podające choćby źródeł, które potwierdzałyby udostępniane przez nas słowa. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dziękujemy Piotrowi. Fact checking w Trójce od poniedziałku do czwartku około 6.50. Za 6,5 minuty będzie siódma. O 7.00 serwis sport i prognoza pogody. Po 7.00 drukowanie trzustki. Tak, robią to polscy naukowcy. Porozmawiamy także o pontyfikacie papieża Franciszka. Drink and puts on a bottle of pins and says,